शास्त्रांतरणाम अन्यार्थत्वेन प्रस्थितानाम कुतो निवृत्ति द्वारा तत्वज्ञानार्थता इति आशंक्य। वहाँ सर्वशास्त्र आरंभ भाष्यवाक्य क्या है, यदर्थम सर्वशास्त्र आरंभ, सारे शास्त्र का आरंभ यदर्थम, सर्वशास्त्र आरंभ आत्मज्ञान के लिए, सर्वशास्त्र आरंभ आत्मज्ञान के लिए, शास्त्रांतराणाम अन्यार्थत्वेन अन्यार्थ के लिए प्रारंभ है, निवृत्ति द्वारा तत्वज्ञानार्थता के इति आशंक्य। स्वर्गादि बोधित्वेन तदुपाय बोधित्वेन वा तेषां प्रवृत्ति रीति विकल्प आद्य दोषमा। यदि अन्यार्थत्वेन प्रतीत स्वर्गादि के लिए तो स्वर्ग वेद कर्मकांड स्वर्गादि के लिए स्वर्गबोधक, स्वर्गादि बोधित्वेन तदुपाय बोधित्वेन वा तेषां प्रवृत्ति, अन्य शास्त्र की प्रवृत्ति स्वर्गादि बोधकत्व न अथवा स्वर्गादि साधन बोधकत्व न आदि स्वर्गादि बोध कहेंगे थी आह दो स्वत स्वत एव यतः पुंसां प्रवृत्ति स्वार्थ सिद्धये तत्रानुवादि शास्त्रं स्यान् निवृत्ता वेव तन्मिति। स्वतैव यतः पुंसाम स्वार्थ सिद्धये तत् सतैव प्रवृत्ति तत्र शास्त्रम अनुवादी स्यात्। सत प्रवृत्ति होते शास्त्र कहते जो सत सिद्ध है शास्त्र के बिना, वहाँ शास्त्र कहे तो अनुवादी है। निवृत्त एवं तन्मित तस्य शास्त्र से अमित निवृत्ति में ही बुद्धिपूर्वकारिणाम स्वर्गादि सिद्ध है शास्त्रापेक्षा मंत्रण प्रवृत्ति इच्छा रूपा यतः प्रवृत्ति का तो इच्छा है, स्वर्गादि सिद्धि के लिए शास्त्र के बिना इच्छा होती है प्रवृत्ति इच्छा रूपा यतो अधिगता अतः तत्रैव बोधकत्वेन तत्रैव स्वर्गादि बोधकत्वेन प्रवृत्तिशास्त्रम अनुवादकम प्रवृत्तिशास्त्र अनुवादक हुआ क्योंकि सतः प्रवृत्ति होती है इच्छा, अप्रमाणकों से अनुवादकों से प्रमाण नहीं हुआ अज्ञात ज्ञापक नहीं हुआ इति स्वर्गादि स्वर्गादावतात्पर्यात स्वर्गादि में तात्पर्य नहीं शास्त्र का न तत्र शास्त्र प्रवृत्ति तात्पर्य नहीं उनसे आते ही प्रवृत्ति नहीं। यदि कहेंगे उपाय बोधि के लिए द्वितीय प्रत्यय निवृत्त आवृत्ति निवृत्त हो एवं तन्मिति स्वर्गादि का उपाय बोधकत्व नहीं निवृत्ति में स्वर्गादे पुमर्थाभासत्वाद स्वर्गादि वस्तु तो पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं उनसे उपाय बोधक में भी तात्पर्य नहीं। तद हेतुत्व बोधने शास्त्र से अपरिवसानाद तो स्वर्ग का हेतुत्व बोधने में शास्त्र का परिवसान नहीं होता है, परम तात्पर्य नहीं है। सामान्य तो कहते स्वर्ग मनुद्य स्वर्ग साधन याग विधान मीमांसा में कहते ये तो सामान्य रूप से है, किंतु वस्तुतः यदि पुमर्था है ही नहीं, पुमर्थ आभास है तो पुमर्थ आभास को बोधन करेगा शास्त्र नहीं करेगा, उसमें परम तात्पर्य नहीं है। पुमर्थावसा तद हेतुत्व बोधने शास्त्र से अपरिवसान शास्त्र का परिवसान नहीं होता है, तो फिर कैसे शास्त्र बोधन क्यों कराता है यजते स्वर्ग काम। रागादि निवृत्ति द्वारा सर्व संसार रहिते प्रतिचेव तन्मानता सर्वे वेदा यत पद मामनंती से पद परंपरा से तो वो तात्पर्य ज्ञान के लिए ही तात्पर्य से स्वर्ग जो चाहता है साधन बताया किंतु वो किसके द्वारा निवृत्ति के द्वारा रागादि निवृत्ति द्वारा रागादि निवृत्ति द्वारा सर्व संसार रहिते प्रतिचेव तन्मानता शास्त्र से प्रमाणता किंच साक्षादेव सर्वशास्त्राणाम प्रामाण्यम प्रतिचेव इष्टव्यमित्याह। ये तो एक सामान्य हो गया परंपरा से शास्त्र का तात्पर्य मानते हैं ना वेदांत शास्त्र वेदांत अन्य मीमांसक में तो वो केवल स्वर्ग के लिए साधन किंतु वेदांत में परंपरा या कर्मकांड भी ज्ञान में है अंतगुण शुद्धि के द्वारा। अरे यहाँ राग निवृत्ति के द्वारा, राग निवृत्ति का ही अर्थ है कर्म करने पर संयोग पृथत्व न्याय करके यज्ञ सर्वापेक्षा तो यज्ञ श्रुति ब्रह्म सूत्र में आया, जितने कर्मकांड बाकी यज्ञ दान तपस्व ज्ञान के लिए परम तात्पर्य। और उसमें जैसे आप विचार करके परीक्षा लोकान कर्म चेतान ब्राह्मण निर्वेदा में आए थे इत्यादि, कर्म करने पर कर्म फल विचार करने पर बुद्धिपूर्वक करें रागादि निवृत्ति के द्वारा ज्ञान में तात्पर्य। ये तो हुए एक अलग युक्ति देते हैं, अज्ञात ज्ञापक होते ना प्रमाण, अज्ञात तो प्रत्येगात्मा ही अज्ञात है, इसलिए अज्ञात ज्ञापक से प्रत्येगात्मा बोधन करने के लिए प्रमाण। स्वर्ग स्वर्ग के कोई कोई नहीं, सुख सुख लोग स्वाभाविक चाहते हैं तो उसमें कहने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग हाँ स्वर्ग जो सुख है अपमर्थ का आभास, अपमर्थ नहीं है सुखाभास, सुख वास्तव सुख नहीं, वो तो बुद्धि पर क्या विचार कर देखेंगे जो क्षीण नाश हो जाएगा, कार्य आरंभ हो तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थ नहीं हुआ, अनित्य है, नित्य सुख सब चाहते हैं, पहले सुख चाहते हैं और नित्य सुख चाहते हैं, विचार नहीं करने पर अनित्य सुख के लिए तो करते हैं, लेकिन जो विचार करेंगे नित्य नहीं है तो फिर वैराग्य होगा, राग निवृत्ति होकर के तो परंपरा से ऐसे परीक्षा लुकान कर्मचार श्रुति कहती है, वो तो इसको ले करके परंपरा से तो मानते हैं, इसलिए आगे कहेंगे यहाँ और यहाँ पूरा केवल जो अज्ञात ज्ञापक होगा। अज्ञात कौन है? जड़ वस्तु में अज्ञान का कार्य नहीं, चेतन ही अज्ञात, इसे चेतन प्रत्येगात्मा बोधन के लिए ही शास्त्र है, ये कहते हैं साक्षात प्राण प्रतिजैष्ट अपि अपि वात्स्यायनादीना शास्त्राणाम मुक्त हेतुतः प्रामाण्यविरुद्धं स्यात् दैकात्म्य ज्ञान जन्मने। वात्स्यायनादिना शास्त्राणामपि उक्त हेतु तो प्रामाण्य अभिवृद्धम स्याद, एकात्म ज्ञान जन्मने प्रामाण्य अभिवृद्धम स्याद। वात्स्यायन यह चाहे वात्स्यायनादिना वात्स्यायनादिना शास्त्राणामपि उक्त हेतु तो एकात्म ज्ञान जन्मने प्रामाण्यम अभिवृद्धम स्याद। उक्त हेतु तो क्या है? पहले हेतु दिया है प्रति प्रतिचय अज्ञातत्वात्, अज्ञात ज्ञापक तो नहीं प्रमाण, नहीं तो ज्ञात ज्ञापक हो जाएगा प्रमाण हो नहीं होगा। अष्टम यदि तेषाम प्रामाण्यम दास्यान शास्त्र प्रमाण है ना, नहीं प्रमाण होगा तो क्या होगा? अज्ञात ज्ञापक होना चाहिए, अज्ञात ज्ञापक होने का तो किसका ज्ञापक होगा? अज्ञातस्य कस्य प्रतिचय चेतनस्य। यदि तेषाम प्रामाण्यम तरी प्रत्येक ज्ञान जन्मार्थत्व नहीं वो तद अविरुद्धम प्रामाण्य अविरुद्धम, क्योंकि अज्ञात ज्ञापक हो, अज्ञात ज्ञापक क्या मतलब? अज्ञात है प्रत्येक अज्ञान, प्रत्येक प्रत्येक आत्मा अज्ञान उसका ज्ञान, तो प्रत्येक ज्ञान जन्मार्थत्व है ना तद अविरुद्ध प्रामाण्य अविरुद्धम, क्योंकि तस्व अज्ञातत्व उक्तिया तस्व प्रतिचय अज्ञातत्व उक्तिया तादृग विषय अभावे। यदि प्रमाण का विषय से अज्ञात विषय नहीं होगा तो प्रामाण्य आभास सुखतत्व, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनका विषय यदि अज्ञात नहीं होगा तो प्रमाण होगा अज्ञात, तो अज्ञात कौन होगा? प्रतिचय, इसे प्रत्यात्मा का ही बोधन करें प्रमाण। ये तर्क से जितने प्रमाण से हो प्रत्यात्मा को बोधन कराने के लिए, तो घट घट ज्ञान पटिया चक्षुरादि जो प्रमाण कहते हैं और प्रमाण तो घटाभिषण चैतन्य के लिए प्रमाण होगा। यदि अप्रमाण्यमेव तेषाम तथा उपेक्षत्वा न तसमन्वय निरूपण, यदि कहेंगे आचार्य शास्त्र को अप्रमाण कहोगे तद उपेक्षणीय उपेक्षा यदि प्रमाण है तो प्रत्येक चैतन्य ज्ञान के लिए प्रत्येक ज्ञान जन्म आते हैं, यदि अप्रमाण है तदा उपेक्षित हुआ था न तो समन्वय निरूपण, समन्वय निरूपण की आवश्यकता नहीं। वात्स्यायनादि शास्त्रेभ्य शब्द शक्तिया दृश्यमान स्त्री भोगादिषु प्रसक्त तत्व निवृत्ति हेतु अभाव कथम प्रतीचि परिवसान तेषा इतिहास क्या हो। शास्त्र से शब्द शक्ति से मुख्य अर्थ को लेकर के दृश्यमान जो विषय स्त्री भोगादिषु प्राप्त है उसे निवृत्ति हेतु नहीं है, निवृत्ति हेतु कैसे कथम प्रतीचि परिवसान तेषा इति आशंका प्रवर्तमान प्रवर्तमान पुरुष शास्त्रोद्दीपित वर्तमाना प्रवृत्ति विषय दुष्टम दृष्ट्वा तो विनिवर्तते। प्रवर्तमान शास्त्रोद्दीपित वर्तमाना प्रवर्तमान पुरुष दुष्टम प्रवृत्ति विषय दृष्ट्वा अत विनिवर्तते। शास्त्र उद्दीपित मार्ग से प्रभुत्व हुआ फिर प्रवृत्ति का विषय दोष युक्त देख करके उसे निवृत्त होगा, पहले प्रभुत्व होगा शास्त्र बताया गया उसे रास्ता बता दिया गया जाने पर दोष देख कर निवृत्त होगा, पहले प्रवर्तक शास्त्र वासायन आदि शास्त्र प्रकाशित मार्गेण स्त्री भोगादु प्रवर्तमान विषय में प्रवृत्त होगा तद विषय दुख भेद संभेद आदि न दुख भेद दुख विशेष का संभेद मिश्रण विशिष्ट दुख विशेष संभेद दुख भेद का दुख विशेष संभेद मिश्रित दुख भेद यन्न दुखे यन्न दुखेन संभिन्नम संप्रभिधात्व से संभेद का तो मिश्रित तो दुख संभेद दुख विशेष से मिश्रित आदिना दुखम अवलोक्य दुख मिश्रित होने से दुख युत होने से दुखम अवलोक्य विषय में प्रवृत्ति विषयाद निवृत्ति होगी। प्रवृत्ति का विषय अर्थ स्त्री भोग आदि स्त्री भोग आदि प्रवृत्ति का विषय निवृत्त विरत सन आत्मज्ञान अवतरे दिए। कामशास्त्रे नंदकेश्वरादिभिर अनेकधा कृते कामो धर्माविरुद्धवान्तर फलम। कामशास्त्र में नंदकेश्वर आदि भी अनेकता कृते कृते काम नंदी केसर पाठे हाँ के नंदी के अच्छा पाठांतर हाँ पाठांतर लिखे दो ठीक है पाठ भेद जाने से ठीक है। धर्माविरुद्ध अवान्तर फलम कामशास्त्र ने अभांतर फलम धर्माविरुद्ध फल है यथा किंचात परत्रेति आशंका कार्य यस्मिन् न जायते न च अर्थग्रहं सुखम चेति शिष्टा तस्मिन् व्यवस्थिता। उसमें निश्चित है व्यवस्थिता शिष्टा यत्र परत्र किंचात इति कार्य आशंका न जायते कोई कार्य करने परत्र किंचात शंका नहीं होगी और सुखम च अर्थग्रम न कोई सुख है अर्थ को पुरुषार्थ को नाश करने वाला वो सुख नहीं कहा जाएगा अर्थग्रम सुखम न यदि शिष्टा शिष्टा लोग कहते तस्मिन शिष्टा तस्मिन व्यवस्थिता उसमें निश्चित है वही सुख कहेंगे जो अर्थग्रम पुरुषार्थ को नाश नहीं करता है और कार्य यस्मिन शंका न जायते वही होता है उसमें व्यवस्थित है जिस कार्य में परत्र किम सात इसे शंका नहीं होगी उसमें शिष्टा तस्मिन व्यवस्थिता उसमें शिष्ट व्यवस्थित होते हैं उसको मानते हैं अर्थात जिसमें शंका है वो व्यवस्थित नहीं तो कोई काम शास्त्र में प्रवृत्ति करेगा आगे फिर क्या होगा उससे शंका है तो प्रमाण नहीं करे उसमें व्यवस्थित नहीं परलोक में हाँ परलोक फल में परत्र दोनों आ जाएगा। त्रिवर्ग साधकम यस्याद् द्वयोर्वेकस्य वा एकस्य साधकम् कार्यम तदपि कुर्वित न चैकार्थम दिवादकम धर्म अर्थ काम तीनों का जो साधक हो त्रिभुवन साधकम यस्यात् द्वैर्वा एकस्य साधकम दो का हो एका साधक हो कार्यम तदपि कुर्वित यू तो करना है एका साधक हो दो का हो तीन का साधक करना है न चैकार्थम दिवादकम दो का बाधक एक अर्थ एक के लिए एक करेगा दोनों का बाधक होगा वो नहीं करना है तीनों का साधक का दो का एक हो किंतु एक का साधक का दोनों का बाधक होगा तो नहीं करना चाहिए तो धर्म नहीं होगा अर्थ नहीं काम केवल प्रवृत्त होगा तो धर्म अर्थ का बाधक होता है। न काम तत्र परम फलम इसलिए काम शास्त्र का परम फल काम नहीं उत्तम इतेषा समवाय पूर्व पूर्व गरिया नीति धर्म अर्थ काम धर्म था पूर्व पूर्व गरिया धर्म अर्थ धर्मम अर्थम च कामं च प्रत्ययम लोकमेव च पश्यन् एतस्य तत्त्वज्ञो न च रागात् प्रवर्तते धर्मम अर्थम च कामं च प्रत्ययम लोकमेव च धर्मम अर्थम च कामं च तीन हो गया प्रत्ययम लोकमेव च पश्यन् प्रतिदेगी लोकमेव च पश्यन् तीनों धर्म अर्थ काम होगा और प्रत्यय लोकमेव च पश्यन् प्रत्यय शब्द से तो ज्ञान भी होता है विषय के प्रति प्रत्यय प्रत्यय लोकमेव च पश्यन् एतस्य तत्त्वज्ञो न च रागात् एतस्य एतस्य पश्यन् एतस्य तत्त्वज्ञ हो गया इसके तत्त्वज्ञ न च रागात् न प्रवर्तेति च इति च ये कहाँ काम हाँ ये तो धर्म अर्थ काम में काम से अर्थ अर्थ से धर्म हाँ काम से अर्थ अर्थ से धर्म हुआ धर्म गरियान गुरु तो रहे लास्ट मन से काम लगियान हो गया काम मुख्य नहीं हुआ मुख्य तो काम से हो गया अर्थ और से मुख्य काम हुआ ये आगे जो धर्मम अर्थम से कामन से प्रत्यय लोके मुझ यहाँ इसको देखते हुए धर्म अर्थ काम और प्रत्यय लोक प्रत्यय अर्थ ज्ञान मुख्य के लिए ज्ञान होगा शास्त्र ज्ञान भी हाँ शास्त्र ज्ञान ज्ञान तो लेकिन शास्त्र ज्ञान इसको देखकर विचार करके लोक में वो सब लोके फल कर्म का धर्म का फल इसको विचार करके तत्वज्ञ तत्वज्ञ इतस्य तत्वज्ञ ये सब को समझने वाला रागात न प्रवर्तते तत्वज्ञ मतलब शास्त्र का ज्ञान हुआ लोक धर्म अर्थ काम सबको समझा सबका क्या साधन फल आदि समझने पर रागात न प्रवर्तते फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं हुई राग नहीं हुआ आसक्ति नहीं होगी जब नहीं समझा हुआ तो प्रवृत्त होता है काम में ये जब विचार करता है दिखता है धर्म अर्थ काम तीन हो गया मुख्यता भी नहीं है प्रत्येक सामान्य शास्त्र ज्ञान लोक कर्म फल धर्म का फल सब विचार करते हुए रागात न प्रवर्तते अर्थात यहाँ क्या धर्म के लिए भी जो स्वर्ग आदि प्राप्ति के धर्म उसमें भी प्रवृत्त नहीं होगा अनित्य फल होने से तत्व वैराग्य द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान से कैवल्यम वैराग्य के द्वारा तय तत्व ज्ञान से कैवल्यम ये सब जितने हैं शास्त्र यथा एवं अर्थम च कामं च धर्मं च प्याचर नर यहाँ मुत्र च निश्चल्यम अत्यंतम सुखम अश्नुति अर्थम कामं धर्मं च अपि आचरण निश्चल्यम अत्यंतम सुखम शल्य रहित शल्य मतलब अंकुश आदि रहित प्रतिमा निरंकुश अत्यंत सुखम प्राप्त करता है अर्थम च कामं च धर्मं च अपि ऐसा विचार करके वैराग्य के द्वारा करने से ज्ञान को प्राप्त करता है तदेतत् कुशलो विद्वान धर्माथा भावलोकयन नातिरागात्मक कामी प्रविज्ञान प्रसिद्ध्यति कुशल विद्वान धर्मार्थो अवलोकयन धर्म और अर्थ देखता है अतिरागात्मक कामी न अतिरागात्मक कामी अतिरागात्मक अतिराग आत्मा से अतिराग स्वरूप कामी नहीं होगा। प्रविंजान कामी प्रविंजान प्रसिद्ध्यति अतिरात्मा कामी धर्माधिकर्ता है प्रसिद्धति प्रविंजान कामी प्रसिद्धति कामी अतिराग आत्मा का नहीं हो करके वैराग्य आत्म वैराग्य द्वारा प्रयोग करके प्रविंजान प्रवृत्त होता हुआ प्रसिद्धति का अर्थात कुशल जो विद्वान इस अतिराग आत्मा नहीं होकर के या धर्मार्थ में प्रवृत्त होता है प्रसिद्धति इति च न च साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्त संप्रयुतक भार्याधिकारिक पारदारिक वैशिक उपनिषद के आदि अधिकरणसु अर्थांतर प्रतिपादना न यथोतार्थता इति वाच्यम तत्र अर्थांतर उपदेश से वैराग्यत्वात् ये काम शास्त्र में वात्स्यायन आदि के प्रणीत शास्त्र में इस संभव के लिए साधारण स्त्री संबंध सांप्रयुग है मैथुन संबंधी साधारण सुख सुख में साधारण सांप्रयुग का अर्थ क्या मैथुन संबंधी कन्या संप्रयुक्त कन्या संबंधी भार्याधिकारी का भार्या संबंधी पारदारिक परस्त्री संबंधी वैश्विक का अर्थ वेश्या संबंधी और एक उपनिषद उपनिषद संहित उपनिषद उपमे रहस्य उपनिषद मतलब रहस्य एकांत आदि अधिकरणेशु उसमें शास्त्र में अलग अलग अधिकरण में इन सब का विचार किया गया काम शास्त्र में अर्थांतर प्रतिपादन तो अन्य अर्थ प्रतिपादन क्या अन्य अन्य किस प्रकार स्त्री संबंध उसमें क्या सुख है न यथोतार्थता तो यहाँ तो कोई वैराग्य के लिए तो नहीं वो तो अन्य अर्थ प्रतिपादन किया गया इतना वाच्यम तत्र अर्थांतर उपदेश से वैराग्य अर्थांतर उपदेश तो क्या है सुखादि क्या सब किंतु उसमें जो अर्थांतर उपदेश किया वैराग्य के लिए ऐसे से प्रभुत्व होने पर फिर अपने आप ही स्वयं विरक्त होता है समझता है यथा अधिकार वसादुक्ता ये चात्रा आचार वर्जिता तदनंतर मात्रैव ते प्रयत्ना निवारिता अधिकार से यात्र आचार वर्जित आचार रहित कुछ कहा गया अनंतरम तत्र प्रयत्न निवारित उनके द्वारा प्रयत्न से निवारण किया गया अतः उसमें देकर कुछ दोष फिर दिखाए तदेव इसमें जो भर्तृहरि के शतकोत्तर है ना उसे श्रृंगार शतक भी आता है नीति शतकम और बड़ा शतक तो श्रृंगार शतक भी श्रृंगार में ऐसे दिया है श्रृंगार शास्त्र में काम संबंधी बहुत कुछ बताया किंतु सो वैराग्य के लिए हैं हाँ केवल आक्षेप है हाँ हाँ तदेव शास्त्रांतराणी अभी कामशास्त्रवत परम सुखे ब्रह्मणि परिवर्तन्ते कामशास्त्र का भी पर ब्रह्म के तात्पर्य हुआ तो अन्य शास्त्र भी काम शास्त्र के साथ परम सुख ब्रह्म में 409 आगे सर्वेशाम अपि शास्त्राणां रागादि दृष्टि द्वारा सम्यक दीपले मुक्तो स्थिति अच्छा नहीं उसके पर हाँ वैशेषिकादि शास्त्राणां अज्ञात आत्मज्ञानार्थत्वे भी कथम वैनाशिक शास्त्र से तदर्थता हाँ वैशिष्य आदि क्या था आत्मज्ञान अर्थ हो गया बौद्ध शास्त्र कैसे तदर्था तस् नैरात्म परत्वाद अतः आत्मा निराकरण करते हैं नैरात्म मार्गम अधिगम्य भवन्ति मुक्ताश तस्माद् असा अतिशयन विचार्यते नैरात्म मार्गम अधिगम्य भवन्ति मुक्ता तस्माद् असा अतिशयन विचार्यते इति अत्र दिया नैरात्म मार्ग को मान करके मुक्त हो जाते हैं इसलिए उसका विचार करते उनमें बौद्ध दर्शन में कहा ये नैरात्म मार्ग को लेकर के मुक्त हो जाते हैं इसलिए इसका अतिशयन विचार रहते अर्थात नैरात्म बाद उनका मुख्य है बौद्धों का तो फिर आत्मज्ञान के लिए कैसे होगा इति आशंक्य आहत अनित्य अनित्य दुख शून्यत्व पदार्थानां ब्रुवन् स्फुटम् बुद्धोऽपि रागादि उच्चित्तौ यततेन आत्मनिर्णुतौ अनित्य दुख शून्यत्वम, अनित्यत्वम दुखत्वम शून्यत्वम पदार्थानां, दुख शून्यत्व नहीं, अनित्यत्वम दुखत्वम शून्यत्वम, दुखत्व ये पाठ किंतु दुखत्व अर्थ करना बाप प्रधान अनित्यत्वम, नहीं तो नहीं तो पद क्या सबके साथ आने वजह है। अच्छा नहीं द्वंद्वार्थ स्वयं प्रत्येक विषम भेद देते ना, अनित्य दुख शून्य करके भाव प्रत्यय करेंगे तो अनित्यत्व दुखत्व शून्यत्व हो जाएगा, अनित्यत्वम दुखत्वम शून्यत्वम कुछ ही नहीं, मिथ्यात्व शून्य है पदार्थान भ्रुवन स्फुटन। बुद्धोपि रागादि उच्छित हो यतते आत्मनिन्नुतन, आत्मा का अपलाभ के लिए नहीं रागादि उच्छित के लिए यतना, सबको अनित्य कहते दुख रूप कहते शून्य कहते मिथ्या भी कहते हैं। हाँ दसम बता रहे नहीं दस दसवें भी बौद्ध है, बौद्ध बता रहे तो मानते हैं तो वहाँ तो जगन्नाथ को बौद्ध अवतार स्थान में जगन्नाथ को रख देते हैं चित्र में बुद्ध ज्ञान किंतु अन्य तो बौद्ध को कहते हैं। तो है कुछ अवतार से हाँ वो एक तो ये इतना सही थे ना वो अहिंसा अनित्य मिथ्या, मिथ्या तो है मिथ्या तो बाद है, विज्ञानवाद भी विचार करने के लिए भी हाँ दृष्टिवाद के अनुसार ठीक है हैं। हाँ वो तो केवल वेद के खंडन करने से वेद के अनुसार नहीं होने से वैदिक मत थोड़ा सा रह जाता है उसी लिए उसका निराकरण किया जाता है, बाकी अन्य साधनादि में कम श्रेहर समित खंडन खंड खाद्य वाले उनको भी कहते बौधा अवतार लंका अवतार सूत्र कह करके उसमें उनका बाकी सब मिथ्या है। स्वामी योगींद्रनाथ जी तो दर्शन थोड़ा सा उनका जानते पढ़ते पढ़ाते भी थे तो वो तो बोलते नहीं ये जो बौद्ध का खंडन करते ये बौद्ध का मत नहीं है, बौद्ध का मत में उनका थोड़ा सम्मान है तो मत है मतलब तो क्या शून्य कहते शून्य क्या ऐसे कह करके तो वेदांति में कहते शून्य शब्द से ब्रह्म कहेगा तो हमारा कोई विरोध नहीं, सामान्य लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है जैसे हम ब्रह्म कहते वहाँ शून्य शब्द कहेंगे तो भी क्या विरोध है ऐसे करके देते हैं। तो साधन शास्त्र मार्ग के बिना साधन जो है वो साधन शास्त्र मार्ग पर चलने के लिए शास्त्रीय मार्ग के लिए वेदांत मार्ग ठीक हुआ, बाकी वो एक समय था उसका पूर्व में कर्मकांड आदि था हिंसा आदि उसको लेकर के शांति के लिए है। और कलयुग में हुआ तो ये एक तो कलयुग में वेद का विरोध होने से दोष हुआ, बाकी कुछ शांति के लिए उपदेश किया अनित्यत्व अनित्यत्व आदि बताया। तो परंपरा से है काम शास्त्र भी जैसे हुआ तो बौद्ध शास्त्र भी बौद्ध तो बताया पदार्थान वेदोपि रागादिश्चितो स्फुटम इत्यस्य उभयत समत उभय स्फुटम पदार्थानां स्फुटम रुवन बुद्धपि रागादि उच्चितो स्फुटम यतते आगे के लिए पदार्थानां अनित्यत्वादि युक्तिया तद वैराग्य द्वारा प्रत्यय ज्ञाने वैनाशिक दर्शन परिवर्षित अनित्यत्वादि अनित्यत्व आदि से दुखत्व शून्यत्वादि तो वैराग्य पदार्थ अनित्य है दुख रूप है शून्य है कुछ यही नहीं पदार्थ झूठा है मिथ्या है, शून्य कहें तो पदार्थ शून्य मतलब पदार्थ मिथ्या है ही नहीं कुछ। वैनाशिक दर्शन परिवर्षित यथा सर्वज्ञ वचनार्थ नाम क्षणिक नैरात्म्यादि चातुर्थ्य सत्यतत्व परिज्ञान न सकल संसार दुख निवृत्ति आख्य परम पुरुषार्थी सर्वज्ञ वचनार्थ नाम बौद्ध सर्वज्ञ वचन का अर्थ क्या है क्षणिक नैरात्म्य आदि, क्षणिक नैरात्म्य दुख, चातुर्थ सत्य, चातुर्थ जो सत्य चार अर्थ सत्य चतुर चातुर्थ, क्षणिक नैरात्म्य शून्यत्व आत्मा को ही नहीं, शून्यत्व दुखत्व है, सर्व दुखम सर्व क्षणिक सर्व शून्य होगा है? इसमें तो आया इसमें क्षणिक नैरात्म्य और दुख रूप, दुख तो शून्य तो क्षणिक नैरात्म्य दुख तो शून्य तो हो जाएगा, अनित्य दुख शून्य तो था, अनित्य का क्षणिक हो गया, और नैरात्म्य दुख, नैरात्म्य दुख शून्य तो अनित्य दुख शून्य तो श्लोक में आया था, वो दो में से अनित्य तो क्षणिक हो गया, दुख शून्य तो दो है और एक नैरात्म्य है, शून्य तो मतलब सब मिथ्या हो जाएगा, और नैरात्म्य मतलब आत्मा भी कुछ नहीं है, आत्मा का निराकरण क्या है, ये कुछ आता है बौद्ध में सर्वम तीन हुआ, सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम सर्वम दुखम, और एक नैरात्म्य, हाँ तो ठीक है वही नैरात्म्य हो जाएगा, सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम सर्वम निर्वाण शांतम, ये किसमें है अनात्म तो नैरात्म हो जाएगा, उसमें वाक्य ऐसा है सर्वम अनात्मम निर्वाण शांत, निर्वाण शांतम पहला सर्वम क्षणिकम और सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम अनात्मम निर्वाण शांतम, किस में है उनका किसी दर्शन शास्त्र में नहीं, नेट में खोजे तो उनका कहाँ का ये वाक्य है, हाँ बुद्ध वचन तो ठीक है, सर्वम स्थलक्षण पर सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम सर्वम स्थलक्षण और सर्वसन्यासाही है, सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम सर्वम तलक्षण सर्वम शून्यम, ये क्या किसका विज्ञानवादी के सर्वम तलक्षण सर्वम शून्य, तो सर्वम शून्य भी आया विज्ञानवादी, सर्वम तलक्षणम सर्वम शून्यम, अरे पहला आया था उसमें सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्व अनात्मम निर्माण सत्म ये बुद्ध जन और चार तो हो गया तो हो गया अनात्मा और शून्य में से अनात्मा मतलब आत्मा का निराकरण और शून्य कहें तो सब पदार्थ बाह्य पदार्थ कुछ है ही नहीं, बाह्य पदार्थ में तो मिथ्या है। जिसमें विज्ञान मत में शून्य है ना, सर्वम स्वलक्षण सर्वम शून्यम, सर्वशून्य तो बाह्य पदार्थ सब शून्य, बाह्य पदार्थ ही नहीं मिथ्या है। नहीं तो शून्यवादी से विज्ञानवादी का भेद किस होगा? सर्वम शून्य कहें तो सब अनात्म जिसमें से आया सर्वम अनात्मा आ गया, अनात्म में तो हो गया आत्मा नहीं है। और क्षणिक भी है पदार्थ, दुख भी हो गया अनात्म है। जो विज्ञानवाद में सर्वम शून्य कहा वो शून्य का अर्थ हो जाएगा बाह्य पदार्थ बाह्य शून्य है, विज्ञान केवल रहेगा स्वलक्षण विज्ञान। तो ये चाहे चतुरार्थ तत्व परिज्ञान है ना, सकल संसार दुख निवृत्ति आख्य पुरुष परम पुरुषार्थ निर्वाण शांत से हो जाएगा। अतो न तदर्शनम नैरात्म साधकम, मतलब ये नहीं करके वैराग्य करके संसार निवृत्ति आके परम पुरुषार्थ हुआ, नैरात्म साधक नहीं प्रतिपादक अभाव न वो नैरात्म आत्मा के अभाव का प्रतिपादक ही नहीं, तदर्शिति आत्मा के अभाव नैरात्म जो कहा है ना वो प्रपंच कुछ ही नहीं, यद रूपेण दृश्यते तद रूपेण नास्ति शून्य निरात्मा, यदात्मना दृश्यते तदात्मा नास्ति निरात्मा हो गया। किंतु के शुद्ध आत्मतत्व है ही नहीं करके उसका प्रतिपादक वाक्य नहीं है, तत्प्रतिपादक अभाव न तदर्शित है नैरात्म्य प्रतिपादक अभाव न। नैरात्म मतलब जो अपने यहाँ विचार चल रहा है उनका नैरात्म प्रतिपादन, जो नैरात्म मतलब आत्मा का अभाव आत्मा कोई पदार्थ है ही नहीं इसका प्रतिपादक वाक्य नहीं है। जहाँ वो प्रतिपादन करते अनात्म कहते यदात्मना दृश्यते तदात्मना नास्ति, इसे करके सब का खंडन कर देंगे। और आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए अपने वेदांत में भी कोई शब्द नहीं आत्मा का प्रतिपादन के लिए, आत्मा का निराकरण नहीं होता है तो निराकरण भी नहीं होता प्रतिपादन होता उनके भी तत्प्रतिपादक आत्मा नहीं करके प्रतिपादक वाक्य नहीं। आत्मा का अभाव अभाव नैरात्म मतलब आत्मा का अभाव उसका प्रतिपादक कोई वाक्य नहीं तदर्शित है, उसका विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा तात्पर्य किस में है। इस अपने वेद में कर्मकांड कितने हैं विधि निषेध, ये सब का तात्पर्य उसमें नहीं ज्ञान में तात्पर्य। इसी प्रकार बहुत उनका है किन्तु मुख्य तात्पर्य क्या देखना पड़ेगा। हम ये तो क्षणिक कह करके दुख कह करके वैराग्य है सब विषय, और विज्ञानवादी कौन से विज्ञान क्षत्रिय तो पदार्थ ही नहीं। अरे विज्ञान भी क्षणिक कौन से हमारे वृत्ति ज्ञान के स्थान पर पहुँच गया। आलय विज्ञान जो मानते आलय विज्ञान को भी क्षणिक शब्द से कहते, किंतु अपने मत में से विज्ञान सो होकर के अंत में वृत्ति से रही तो शुद्ध चिन्ह मात्र नित्य, और जो नित्य च है अब अनित्य के अपेक्षा नित्य शब्द प्रयोग करते हैं, और वह उस स्थिति में आगे अनित्य कुछ नहीं रहा तो नित्य शब्द ही प्रयोग नहीं होगा। तो वहाँ अंत में तो जो अवाच्य है अवाच्य लिए कोई शब्द नहीं, तो उसी तल पर थोड़ा शब्द प्रयोग में भेद है। वहाँ ब्रह्म शब्द कहेंगे नित्य चिन्ह मात्र अवाच्य कहेंगे, वहाँ शब्द प्रयोग उनका कुछ शब्द अलग शब्द होगा, उनके तो भाषा में शब्द अलग ही, तो अलग शब्द प्रयोग हुआ वहाँ अवाच्य में अलग शब्द प्रयोग होगा। तो अवाच्य तो उनसे किस शब्द का वाच्य नहीं तो ब्रह्म शब्द की भी नहीं कहा जाएगा शून्य शब्द, वहाँ कुछ शब्द प्रयोग में होगा किंतु मुख्य तो हुई उसके लिए ये वैराग्य। और सबसे बड़ा है प्रपंच मिथ्यात्व और वैराग्य दुख रूप, यही करना है ये करते सो अंतिम परिस्थिति के लिए, और उसके लिए कुछ करने का नहीं है नीचे। और ज्ञान ज्ञान ही उनके विचार करे ज्ञान होगा ही ज्ञान है तो अंत हाँ हाँ वो आजकल तो बौद्ध मात्र लोग सब खाने लगे मांसाहारी खाने लगे किंतु उनके तो अहिंसा मत है। अभी जो बौद्ध दर्शन है ना कहीं है तिब्बत आदि में खाते रहते क्या है हाँ वो नहीं होना चाहिए बौद्ध के मत तो अहिंसा मत है वो नहीं वो जैसे अपने भिक्षा में जो आया खाने के लिए वहाँ मांस का नाम नहीं होगा मांस आए तो खा लेना ये अपने मत जो आया प्राप्त हो उसे संतोष चाहिए तो होता है ना साधवन उन्नत जाते जाम प्राप्त वो कुछ ले वहाँ वो अपने मत रखने के लिए जो आएगा हम खा लेते हैं हम जो आएगा उसमें नहीं खाते करके जो पंजाब में जाते प्याज और समय तो हम पूछते नहीं जो आए खा लेते हैं। अब फिर वो मांस जो खाने लगे तो गुरु जी ने कहा जो आया तो खा लो ये आया तो खा लो हाँ हाँ मिशन वाले अभी भी खा रहे हैं खाते उन्होंने खाए थे करके परमर्श भी देते तो अभी तो खाते हैं संन्यास लोग भी हरिद्वार में भी नहीं कहते मांस नहीं मछली भी नहीं मछली भी नहीं हाँ हाँ नहीं एक बार हम गए थे मिशन में मैं वहाँ एक दिन वहाँ भोजन किए कोई महात्मा परिचित थे जो भोजन करने के बोले आप लोग तो आप लोग उधर बैठो वो लोग एक तरफ बैठे हमको एक तरफ बैठाए उस समय बताए बोले ये जो उनका चलता है ऐसे हरिद्वार बोले थे इस समय इतने ना अन्यत्र तो खाते यहाँ भी पता नहीं अभी आजकल के नहीं भंडारे में नहीं चलता है और पहले के जमीन दिया था उठी गई किंतु अन्य समय में नहीं खाते बता दें अच्छा अच्छा हाँ हो सकता है अच्छा अच्छा नहीं इसमें उन्हें मिशन में लोग भी थे कुछ महात्मा उधर बैठे उन्हीं में कुछ इधर बैठे इधर उधर जो बैठते हैं उनका वो खाते हैं उसमें से कुछ ऐसे कुछ हो कहा सकता है ऐसा कुछ होगा हाँ ऐसा कुछ होगा हाँ हाँ हाँ ऐसे कुछ होगा ऐसे भी हो सकता है हाँ उनका थोड़ा असर रहता है अपने वहाँ के जो पुराने महात्मा ना बहुत बड़े थोड़ा वहाँ उनका उनको बैठे हाँ हाँ और वहाँ के जो होते हैं ना वो बड़े बड़े बड़े ऑफिसर मंत्री जैसे रहते, अन्य जो जूनियर लोग उनका सम्मान करेंगे, वो तो बड़े है पुराने कुछ उनके रहता है। अच्छा अच्छा उसको ये लोग नहीं पढ़ते होंगे उसके अंतिम वाक्य यदि तो ये सोचते हैं अंतिम शाम में हमेशा करेंगे हाँ तोतापुरी से उपदेश ग्रहण किया तो उनके पूरी लेकर के आगे पूरी संप्रदाय शुरू हो गया। और वो संन्यास कहाँ से शुरू हुआ? विवेकानंद ने फिर कौन संन्यास दिया उनको? अच्छा हाँ ठीक है, वो तो संन्यास नहीं थे किंतु उपासक थे, वो तो शायद ब्राह्मण थे शायद, किंतु विवेकानंद आदि थोड़ा कुछ करना थे। जो सर्वशास्त्र का भी दूसरे अर्थ देते हैं, अभी कहाँ रहा? ग्यारह सर्वादि सर्वेशाम अपि शास्त्राणाम रागादि ध्वस्ति द्वारा सम्यग्दि फले मुक्तो स्थितिरिति एतदेव साधयितुम रागादि त्यागो ज्ञान हेतु इत्यत्र मानमः। रागादि त्याग ज्ञान का हेतु, ये श्लोक प्रसिद्ध है। त्यागे वही सर्वेशाम मोक्ष साधनमुत्तमम् त्यजते वहि तज्ज्ञेयम् त्यक्तु प्रत्यक परम पदम्। सर्वेषां कार्तिक रागादीनां त्यागे वही मुख्य उत्तमम मुख्य साधनम त्यजता वही तद त्यक्तु प्रत्यक परम पदम ज्ञेयम त्यजता है ज्ञेयम त्याग करने वाले के द्वारा ज्ञान होता था। संबंध करते व्याख्या तो मेहत ये श्लोक पहले आया, ये श्रुति वाक्य तो नहीं, प्रसिद्ध तो ये श्लोक है। त्यागे वही सर्वेशा मुख्य साधन उत्तम, पहले भी संबंध अर्थ में आया। तो श्रुति कहीं स्मृति में भी अन्यत्र भी होगा, अरे मुंडक में तो नहीं। अब इसका प्रमाण रूप से तो दिया है, यहाँ का बृहदवार्ती का मूल नहीं, स्मृति वाक्य हो, स्मृति वाक्य होगा। यथोत न्याय न सर्वशास्त्राणाम आत्मज्ञान अर्थत्व, सब शास्त्र आत्मज्ञान के लिए हुआ। मुमुक्षुणाम क्षपणकादि पक्षेषु अपि यदृच्छया प्रवृत्ति स्यात्, यदि सब शास्त्र आत्मज्ञान के लिए फिर मुमुक्षु अपने इच्छा से सब शास्त्र में प्रवृत्त होंगे। तथा च यदि इसे मानेंगे तो भगवान भाष्यकार जो कहा ने कहा है चतुर्श्लोक की भाष्य चतुर्सूत्र में, अविचारे यत्किंचित प्रतिपद्यमानो निश्चय सात प्रतिहन्येत अनर्थम चरिचेत चरिचेत इति भाष्य असंगति इति आशंक्य, ऐसे कहा है। विचार नहीं करेगा कुछ शास्त्र लेगा तो निश्चय से मुक्ति से दूर हो जाएगा, अनर्थ प्राप्त करेगा। इति प्रकृत भाष्य से अर्थांतर माह, इसलिए प्रकृत भाष्य से कौन है? यदर्थम सर्वशास्त्र प्रवृत्ति, इसका दूसरा अर्थ भी कहते हैं। सर्वशास्त्र में सर्वेशाम शास्त्राणाम प्रवृत्ति, ये व्याख्यान हो गया। अब यदुथम सर्वशास्त्र से दूसरा अर्थ करेंगे, सर्वस्य वैदिक शास्त्र से अभ्यर्थ करेंगे। एक एक वाक्य ततो यद वा ऐकात्म ज्ञान जन्मने वेद शास्त्र से कृष्णस्य तथा पूर्वमवादिशम् यद्वा एक वाक्यत्वतः कृष्णस्य वेदशास्त्रस्य ऐकात्म ज्ञान जन्मने तथा पूर्वम अबाधिशम ये पहले कहा जो एकात्म ज्ञान जन्मने कृष्णस्य वेदशास्त्रस्य एक वाक्यत्वतः एक वाक्यत्वाद एकात्म ज्ञान जन्मने एकात्म ज्ञान के लिए संपूर्ण वेदशास्त्र सर्वशास्त्र का अर्थ संपूर्ण वेदशास्त्र सर्वस्य कल्पांतर प्रकटीकरण व्यग्रतया संधि न कृत यद्वा एक ऐकात्म यहाँ संधि नहीं कल्पांतर प्रकटीकरण व्यग्रतया प्रकटीकरण व्यग्रहण से सर्वस्य वेद रूप शास्त्र से एक वाक्यत्वात् सर्वस्य शास्त्र से सर्वशास्त्र में सर्वेषां शास्त्र नहीं सर्वस्य शास्त्र से शास्त्र कौन वेद रूप शास्त्र से एक वाक्यत्वात् एकार्थ प्रतिपादक तो संपूर्ण वेद शास्त्र वेद रूप शास्त्र एक वाक्यता एकार्थ प्रतिपादक एकार्थ प्रतिपादन से प्रवृत्ति निवृत्ति तो नहीं होगा स्वर्ग मुख्य नहीं ऐक्य ज्ञान जन्मार्थम आरंभ ऐक्य ज्ञान जन्मार्थ जन्मार्थम शास्त्र से आरंभ अर्थात संपूर्ण वेद वेद एक वाक्य तो होने से एकार्थ प्रतिपादक होने से एकात्म एक ज्ञान के लिए संपूर्ण वेद था यदर्थम सर्वशास्त्र आरंभ ये इसके क्या अर्थ हुआ दूसरा पक्ष संपूर्ण वेद रूप शास्त्र जिसके लिए एकात्म ज्ञान के लिए कर्मकांड आदि कथम एक वाक्यत्व तथा तथा अबाधिशम पूर्वम अबाधिशम पहले संपूर्ण वेद एक अर्थ प्रतिपादक है पहले कहा गया ओम।